is here. Turn it up. Încet, dar sigur, ne facem încălzirea pentru petrecerile ce urmează în acest weekend. Am ascultat Munieca, In Love With You, iar acum vă propun o voce cel puțin simpatică. Este vorba despre Nicole Sherry. Ascultăm Memories. Hey,

Ne apropiem de miezul nopții, am ascultat Radio Killer și Middle of the Night. Nu uitați, imediat după ora 0 vă reîntâlniți cu DJ Almud, care v-a pregătit o ediție Club Mix Fresh. Noi continuăm cu un hit fresh, DJ Project și Adela Popescu, Fără Tine. Am încercat nopți și zile întregi să te găsesc. Și într-un final am primit un mesaj să mă opresc. Nu pot întoarce timpul pierdut și-mi pare rău. Dar ne mințeam că e totul perfect ca într-un tablou. I'm in love with your eyes, you got me, baby. I'm strong, but I don't wanna fight. Baby,